Naam. Swali la matatu. Hukumu ya kuswali nyuma ya mtu anayesema kwamba Qur'an ni kiumbe. Mtu huyo ana hali mbili. Hali ya kwanza ikiwa ni mtu wa maarifa, haifai kuswali nyuma yake. Ana uweledi, ana ilmu, anajua, alafu anatetea itikadi hiyo, haifai kuswali nyuma yake. Lakini akawa ni katika ghaughau nnasi, wakina maamu, hao ni maamuma ambao akikosekana imamu ndo anasalisha. Ikawa ni yule maamuma ambaye imamu akikosekana yeye ndo anasalisha, au maswali tu kwa sababu huyo hana maarifa. Lakini kama ni mtu ana maarifa kwa kweli, ana utambuzi wa masala, anasema kabisa kwamba Qur'an ni kiumbe, huyo hafai kuswali nyuma yake. Na ndio hawa maibadhi yao. Ndio hawa maibadhi. Hafai kabisa kuswali nyuma yao. Naam. Kwamba kuhusiana akili si ndio? Na akili ni tabia, sio musharia. Akili inafuata yenyewe, haiweki sheria. Sawa mwalimu? Kuelewa. Sisi tunatakiwa tuifuate haki mwalimu. Hata kama una akili na uweledi, unatakiwa uifuate haki inapokuja. Kwa ukibainishiwa, ukabainishiwa kwa iko wazi, unatakiwa uifuate haki. Hata kama ufahamu wako unakataa, unaona hapana bwana, hapana. Eh bwana, aka kitu kazuri sana. Mimi bwana kapicha nika kitu kazuri, picha siwezi acha mimi picha bwana. Picha. Kukamata foto siwezi kuacha. Siwezi acha. Bwana, foto hizi haramu, ndio viumbe, acha naye mambo. Mtu wa sunna hajipambi pambi na mapicha picha haya. Ah jamani, eh bwana, mimi nimechazoea kukamata foto. Akili inakwambia hivyo, inakuseti hivyo. Kwani kuna dhambi gani? Dhambi langu lipi hapa? Akili yako inatakiwa ifuate na kwa kuwa mtume kakataza hilo jambo. Naam. Alfwe Abdullah nani? Bakra bin ukhti Abdul Wahid. Mtoto akianguka anaumia? Mwalimu mwangushe. Dalili kwanza. Kwa sababu haya masala ya akliya haihitaji aya wala hadithi. Masala haihitaji aya wala hadithi. Mtoto katika dunia tunaitakidi anaumia na tunaona sonalia jamani. Ukimtisheke kiwembe hivi kidogo cha analia. Ukamfinya kidogo anasikia analia. Maana anaumia. Sasa bila shaka ni ndo haya yanayozungumzwa, masala ya mafalsafa. Falsafa inaharibu sana akili watu. Msingi mkubwa wa kuharibika watu falsafa. Falsafa ilipoingizwa katika Uislamu imeleta balbala kubwa, na ndio maana Sheikh Ibn Taymiyyah anasema la yarhamu Allahu ma'munan, Allah subhanahu hawezi akamuonea huruma ma'mun. Kwa nini? Kwa sababu Waarabu walikuwa na vitabu vyao vya Kiarabu tu, hawajui ilmu za falsafa. Maamun ndo akaruhusu vitabu vile vya lugha isiyokuwa ya Kiarabu vitafsiriwe kwa Kiarabu. Kwa Waajemi wakaita vitabu vyao, Wazungu wa vitabu vyao, sio wa nani hao, wa Kiitaliano wakaita vitabu vyao. Mafalsafa yamejaa humo ndani, hayana aya wala hadithi. Vilivyo tafsiriwa sasa ndo Waarabu wakaanza kusoma sasa. Pasuka akili sasa. Ndio yakaanza maimu haya nini? Ya falsafa. Allah hawezi kumwonea huruma maamun kwa kila kitu kifanyika katika umma. Kwa hiyo haya ni masala ya kiakili, hayahitaji aya wala hadithi. Naam, swali lingine. Wenyu. Inasemekana aliona moto na pepo, inasemekana. Na moto uko chini na pepo yuko juu. Sasa moto aliuonaje? Aliuona hivyo hivyo kama sala ya ghaibu. Akili ambayo alikuona akiwa wewe unashangaa akiwa huko. Mtume alikuwa yupo hadhir anawasalisha watu salatu istisqa. Swala ya kutaka mvua anawasalisha ndio yuko mbele. Allahu Akbar. Anawasalisha. Ndani ya Sahih Bukhari hadithi. Akaletiwa pepo na moto. Mbele yake anaviona hivi hapa. Yuko duniani sio yuko chini ya ardhi huko. Yuko juu ya mgongo wa ardhi akaletiwa pepo na moto. Masahaba anasema tukamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam yamuddu yadayhi anaurefusha mkono wake kana kwamba anataka kuchuma kitu hivi. Baada ya sala wakamuuliza ya Rasulullah tunakuona kana kwamba unavuta hivi. Kama kuna kitu unakichukua anasema uridtu amami aljannat wan nar. Nimedhihirishwa mbele yangu moto na pepo. Na kwenye pepo pale nikawa nimeona unqudan mvinyu kuna matunda mazuri nimeyaona pale. Nikotaka niachume niachukue. Na lau ningeyapata yale machungu yale matunda nikawapeni ningekula mpaka dunia hii inaisha. Kwa hiyo sio kupaka huko hata hapa duniani kaonesha. Na moto huko chini. Kwa masuala ya ghaibu wala huwezi kujadili kwamba inakuwaje. Eh? Tayeb. Mariaje za serikali. Ndoa ya serikali. Ewa, siku na soma mambo ya dini ya. Ndoko tulize mwashala ndoa ya dini. Bwana kuna wali, mawali, doto zungumu. Sama jini serikali ni mimi sijasomea mahakama. Mimi soma na sheria. Mimi nazungumze vya dini. Ya mtu some ndoa za kwenye dini msikitini. He, uliza labda ndoa, nguzo za ndoa. Mtu anaolewa aliyakuwa mjamzito mambo ya dini. Ewa, kwa serikali mimi najua wa. Walii wake nani huko? Huko kuna walii? Walii yupo. Huko. Kuna arkanu an-nikah zile nguzo za ndoa zipo. Ah, sasa tunaulizana nini? Si atakaa hai masuala ya dini. Hivi huko ndio huko tuvijui hizi. Mimi sidhani kwamba katika ndoa zinazotegemewa Kiislamu kuna ndoa hiyo. Mimi sijui. Hivi ndoa isihi kitaratibu ya Qur'ani na Sunna kuna taratibu zake. Pawepo walii, pawepo mashahidi. Pawepo mahari, hitab, pawepo na posa, riza, yuwepo baina ya pande mbili, kila mmoja aepukane na vizuizi vya kuoa au kuolewa, aepukane navyo. Haya ndoa ya Muislamu ina sisi. Haya huko mama Maria yananihusu nini? Hiyo sio ndoa. Ndoa ya vipi? Ndoa ya Kiislamu ndio hii. Inataka hivi. Haya wauliza vya huko vya nini kila. Hiyo sio ndoa. Hapa kama utaratibu wa kiinchi umewekwa haya. Lakini ki utaratibu sio ndoa. Ndoa ya kidini ni hii. Sasa jialie mtu anaacha hii na kwenda huko. Anaacha kufunga kwa utaratibu na kwenda huko. Bila shaka atakuwa na maarifa madogo sana ya dini. Na wala sio ndoa hii. Ndio mnaoana huko hivi. Wanao kwenda huko. Eva, sasa kuna ni sabika ni ndoa pia. Ndio wao pia wanataka kujua kwa sababu wanakwenda kama ni jeshi ndio kama serikali ya ndio. Kwa hiyo wale ambao wanatumia kwa serikali kwa baadhi ya mambo ambayo yanabidi yafanye hivi wewe sio kama jima ni nini ni nini. Sio basi kwa hiyo kwa sababu wao ni katika labda kuna nazo. Mhm. Sio mtakojiepusha basi katika dini. Achana na haya mambo ya kidunia. serikali za watu hizo wajiwekewekea sheria ya dini ni aula wa ahla ni tamu zaidi Sultan ni kiongozi wa juu. Sultan ni kiongozi wa juu kujalie kama vile kiongozi wa juu kwa maana mwenye kuimiliki nchi ndio kiongozi. Na imma sultan anaweza akamwakilisha mtu katika miji ayafanye mambo kwa niaba yake. Ndio sultani. Kasema kwamba labda rais wa nchi Muislamu akamweka hapa Bujumbura bwana fulani kwenye wilaya hii ya sio unapahitaji hapa mjini wilaya Buyenzi Gitega sio kama mkoa Gitega kwa mwingine huyu bwana ndio mtu anayesimama badala yangu mambo yenu mfuatieni kwa hiyo huyu ataitwa sultani amekani hapa ya sultani ataenda kufungishwa ndoa ama ustazi kaka na msikiti wake na nini la haambiwi ni wali haambiwi sultani kwamba eti ustazi awe ndo wali huyo sasa labda kama huyo wali au huyo sultani wa Buyenzi ametoa idhini kwa misikiti kusimamia uwali sahihi ametoa idhini kwa misikiti mashehe mustadhi mimi naruhusu na nyinyi kwa sababu mambo ni mengi watu ni wengi watu mitihani mbalimbali na ruhusuni na nyinyi pia msimamie mambo ya ndoa sahihi umekuja kwa idhini lakini kwa mtu kama yeye mwenyewe Naam, atakitasimamia chombo ambacho nasimamia Waislamu. Sio nyinyi mnavihitaji, lakini sio leo bakwata. Huko ni komiko au komibo. Komibo. Heshe. Kuhusu kuomba dua katika swala. Ndani ya swala ku Una swali? Afu kuomba dua kama umesujudu alafu naomba kuswali yani unauliza inafaa kufanya hivyo la ibada ya swala ni ibada iliyoanza mwanzo mpaka mwisho wa Kiarabu ni ibada ambayo imeanza kwa lugha ya Kiarabu na hata maombi pia yatakana yeye kwa lugha ya Kiarabu Kwa hiyo vizuri zaidi tunasema vizuri zaidi tumia dua alizokuwa akizitumia Mtume alayhi salatu wasalam. Basi. Tumia dua alizokuwa akizitumia Mtume. Kama unajua hapa hapa Mtume alisema Rabbana atina fid dunya hasana. Alisema Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira. Tumia hizo hizo. Kwani dua zake zimekufanya mengi katika mambo ya khair. Ahsan kutumia lugha ya Kiarabu zote kabukua. Pamoja na kwamba tunafahamu kwamba Imam Abu Hanifa anaona kwamba inafaa kutumia lugha ya Kiarabu, lugha isiyokuwa ya Kiarabu. Nafahamu hivyo. Hanifa na msomo huo mpaka imesikia kwenye lugha pia nasema mpaka yule muingie dini kio wachoni wamemjibu wamemjibu katika baadhi ya mambo kwamba anafaa kusoma tadhikiri moja katika swala hajui kusoma chochote muingie dini hata ruhusiwa katika kila kipengele aseme tu hiyo dhikiri moja Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hivyo lakini asitamke lugha isiyokuwa hiyo asitamke lugha isiyokuwa hiyo kwa hiyo vizuri zaidi si swala ya sunna si swala ya faradhi na kama unahitaji kuomba mbona muda upo wa kuomba si ni swala peke yake yani kama unataka kuomba kweli una shida kweli nafasi za kuomba zipo kuna usiku amka pale swali salamu alaykum Allah salamu alaykum Allah kile kirundi chako na kiswali chako ruhusa hivi lakini kama kwenye swala ule utulivu wake mzuri zaidi ni mtu kutumia Kiarabu tumia Kiarabu tumia hata dua moja rabbana atina fid dunya hivyo hivyo wewe omba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar tosha hiyo hiyo muda wako umethibiti omba اللهم إني ظلمت نفسي أم بيوي ظلما كثيرا ولا يغفر أم بيوي kusabu ukisema tufungue mlango wa Kiswahili kwenye swala eba ni tatizo kubwa sana litazuka kama mjitafakari hivi tukisema bana sasa jamani yeye kila mtu ajimwae mwae kwenye swala ya Kiswahili hapa wewe unasema swala itakuwaje heshima ya swala itapungua tena na kuna watu ni wavivu wa kuhifadhi nitakwambia wewe bana mimi bwana mimi sijahifadhi dua kwa Kiarabu subhana rabbiyal a'la siwezi nataka Kiswahili itaenda huko mimi siwezi kusoma alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim suratul fatiha kwa kiarabu siwezi andaa kiswahili utamkataza wapi na ushamruhusu kwenye dua huko na hii suratul fatiha anaisoma ndani ya swala na ndani ya swala umemruhusu kuzungumza kiswahili mbona unataka kumkataza kwenye suratul fatiha utamwachia sasa uone kama gurudumu litakuwa pana sasa sawa mwalimu soma tu kiarabu cha kawaida ukimaliza swala za usiku zile nyanyua mikono yako baada ya adhana na ikama katikati hapa nyanyua mikono yako ni ipi hukumu ya mwanamke kujipodoa kabla ya kuolewa je inajuzu mwanamke kujiachia wakiwa wao kwa wao Sala kwanza ni ipi hukumu mwanamke kujipodoa kabla ya wajipodoa kwa sababu ya nani? Wampodolea nani haya mambo? Wampodolea haya nani? Bila shaka utakuwa kuna mtu ambaye anakusumbua sumbua mjini hapa. Ndio maana wataka ujipodoe akuone ni mzuri. Bila shaka mwanamke anaruhusiwa usafi. Muda wa kuja olewa jifaa kwa msafi. Nguo zake, jilbabu zake, sara yake, safi basi. Na ajisiri mwili wake wote. Mapambo yake, mauzuri uzuri wake alionao hastahili kuona isipokuwa yule ambaye amehalalika kumuoa. Kwa hiyo kujipodoa mwanamke kabla ya ndoa la, kujipodoe sababu hakuna lengo zaidi ya ubaya. Maana tunakusudia ubaya. Ukishajipodoa nyinyi huku mtu kujifunika funika niqabu ni vigu. Akishajipodoa akijipodoa sasa ule uso akapita barabarani hivi bila shaka ni fitina sipokuwa wale ambao Allah kawarehemu kwa huruma basi wanajisikiri vizuri sasa akijipamba hivyo na uso wake ni mzuri na akatoka barabarani bila shaka anafungua mlango wa fitina na jambo la kujipodoa pia ndio maumbile ya mwanamke kujipodoa mwanamke hayuko hivyo anaweza kukaa kwenye kioo masaa matatu, mawili, kioo akaenda bafuni, akafanyaji muda mrefu, sugua miguu sana, ni kujipodoa podoa kujilemba lemba. Sasa ikiwa ndio umbile lako hivyo, alafu ukawa unafanya hivyo mbele za vijana ambao hawajaoa na wewe hujaolewa. Bila shaka ni mlango mkubwa sana. Kwa hiyo mwanamke ajipodoe pale anapokuwa na mume wake na kabla ya kuolewa anaruhusiwa kujisafisha na ajistiri zaidi. Kila panapoonekana pana fitna na yeye aendelee kujistiri na kujificha na vizuri siku zote vinajihifadhi na vibaya siku zote vinajitangaza. Je, inajuzu mwanamke kujiachia wakiwa wao kwa wao? Anajiachiaje? Anajiachia vipi? Maana hata sisi hapa tumejiachia, sisi wenyewe tumejiachia. Tuongea. Yaani niko huru nikwambie, wewe uko huru kuniambia, kuniuliza, mimi kujibu, tuko huru tunajiachia. Au unakusudia kujiachia maana kuwa uchi. Kama mipaji au uwe wazi, chungu litupilie mbali. Ikiwa haumuonei haya mwanadamu mwenzako, basi muonee haya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama unaona wewe mwanadamu mwenzako haumuonei haya, basi muonee haya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usijiachie kama makusudio ndio hayo. Usijiachie. Sababu mwanamke mwenzako pia haruhusiwi kuona utupu wako. Hairuhusiwi kidini. Utupu wako ulivyo, mwanamke mwenzako haruhusiwi kuona. Kwa hiyo vipi sasa uyadhihirishe kwa wenzako? Uthman ibn Affan ameitwa Dhulhaya bighairi maini. Ni sahaba alikuwa na haya nyingi sana. Riwaya zinasema Uthman ilifikia mpaka akienda kuoga havui nguo. Haya min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo una haya usijiachie sana kwa wakati. Bila shaka masala aliyoingia leo hii haya masala ya masali mnaita kitchen party mambo ya ukumbi haya yameleta mtihani mkubwa sana kwenye masala ya ndoa na ametuingiza kwenye masala ya gharama kubwa kiasi ambapo paka watu wanaona haya hata kuanza kuoa mahari zinakuwa ni kubwa kweli kweli kumbe masharti ni hayo mambo kwa hakika hii ni balwa imeingia kwa sisi ni jamii na inahitaji walimu na mashehe waikanye kwa ustaarabu na kwa ubainifu mzuri sana kutokana na munkarati ambao unafanyika ndani munkari mingi sana mwanamke anakaa mbele za watu amevaa nguo imembana mwili wake kajipodoa kweli kweli amevaa nguo ya kukodisha kwa thamani anakaa pale mbele wanamtunza wanaume wanawake mziki unapigwa pale wanacheza kidogo kidogo wala yumba yumba na maustazi baadhi nimewaona wa Burundi mimi kwenye video fulani vijana fulani vinacheza cheza vinarumba yumba si vijui vya wapi tu vipi si vijui yaji wallahi vimevaa vimejibana bana vijana kama vingapi si vitatu vinaimba imba kwa wanawake bwana niliona hiyo clip ya Burundi kwenye YouTube fulani kuna harusi ya Burundi kasema subhanallah vinaimba hivyo vijana bwana vijana yaani si vijui si eh vimbaji vizuri sana wanafanya da'wa ana shidi islamia walislamu minha bari eh bila shaka ni masuala ya bid'a ambayo watu wanayafanya kwa hiyo angalia masuala kama haya kijana wa kiume anachanganyikana ndani yake na nini yote haya hayafai kwa hiyo vitu hivi mwanamke hatakiwi na sisi mawalii ndio tuna dhima mawalii wa kina baba tuna dhima utamsikia baba anakuambia eh bwana nguvu ya wanawake ni kubwa sana siwezi kuwa kama tiisha wanawake toka hapana shehe wewe ndio msimamizi huyo binti ni wa kwako wewe ndio baba watakuwa ulisimamia jambo hili kwa sheria kisawa sawa mpaka liishe katika kheri na baraka ya ndoa inaanzia kwenye ndoa baraka ya ndoa inaanzia kwenye ndoa yakianza mambo machafu na mabaya bila shaka panakuwa pana mvurugano sana huko mbele naam pepo na moto unataka uwajue matendo ambayo waliyotenda akawa sababu ya kuingia peponi au moto hao wanaitwa ashabul a'raf naitwa watu wa a'raf yani ni watu ambao wakipimwa matendo yao mema na matendo yao maovu yanakuwa sawa sawa ukiwapima mema yao 50 ukipima maovu yao 50 wako kati na kati ndio hao wewe nasikia yako yana kipi kinazidi mema maovu haujui ndio eh sasa wewe kana ukawa katika hao shee kwa ni watu ambao wakipimwa huku 50 wakipimwa na huku 50 kwa hiyo inakuwa kati na kati kwa hiyo inakuwa sio huku wala sio huku lakini wana hukumu yao pia hao watu wacho hivyo watu watahukumiwa ima wafungie peponi utaingia peponi au mtoto utaingia motoni. Lakini hakuna cha tatu kati ya pepo na moto. Hakuna cha tatu. Ni pepo, moto, basi. Hakuna cha tatu kingine. Eti kuna kitu kingine cha katikati pale. Favor fulani. Kama unaumia kuna starehe. Hakuna cha pepo, yani ni pepo, moto. Kwa hiyo ukikosa huku utaingia huku. Kwa hiyo ukikaa katikati itakwenda mpaka itafikia kipindi utaangukia huko, utaangukia huko. Kwa hiyo leo sikia ni kweli wako. Kabla ulimsikia wewe shehe, ni shehe ulimsikia? Amesema kweli. Mengine ulimsikia? Ulimsikia mengine yapi? Hakuna mengine ulimsikia sikia wewe shehe. Kupigana? Ila hii ya watu wao. Na wao wakasoma kitu. Kwa maana watakuwa katika watu wa katikati hapo. Ndio ashabu la arafu hao. Ndio nasema hivyo shehe. itakuwa ni sababu la arafu lazima sindio watakuwa katikati na wao pia kwa sababu gani wanakuwa katikati kwa sababu walikwenda kwenye jihadi pasi na idhini ya wazazi mimi naelewa mwelewa vizuri. Sijui nikwambia kwa Kiswahili utanielewa. Naelewa? Sisi kwa tunasema hilo ni tango pori. Na umeelewaje? hiyo ni tango pori, si sawa, si sawa. Sio sawa yani kwa maana tango pori sio sawa. Mengine? Je, msikie mengine? Birat. Hii ni masala ambayo umeazungumza kabila za swala ni kwamba katika bid'a za swala ni kuleta takbira zinazoendana na ki na tukio la swala. Kwa hiyo kama tukio la swala ni kwenda kusujudu, maana yake anatakikana imamu atoe takbira ndefu Allahu Akbar tukio hilo. Au ikiwa ni tashahudi ya mwisho Allahu Akbar. Askeri, yani hata kama uko nje tukizi Allahu Akbar, ya hiyo shamaliza hiyo. Kisikia tu hivyo jua basi nishachelewa la. Watu na kabida hizi za swala. Takbira ni takbira Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Basi. Hakuna haja ya kuleta manjonjo hayo. Ya kuvuta sana Allahu Akbar. Yaani mtu ajue kama hapa yanyuka juu. Sami'a Allahu liman hamida. Sio vitu vya sawa. Takbira kawaida tu ambayo inaelewe. Ndiyo mashe. Adhana kulemba. Naam, inafaa adhana itolewe kwa sauti nzuri. Nithibiti hiyo. Adhana itolewe kwa sauti nzuri na sauti nzuri inayoendana na adhana inavyotamkwa. Sawa mwalimu Adhana itolewe kwa sauti nzuri na iendane na matamshi yanavyotamkwa. Sasa sio sehemu ya matamshi kuvuta haraka mbili, wewe uvuta haraka sita. Hii haifai. Allahu Akbar, sio haraka mbili. Sasa yako ni Allah tu akaa sekunde 10. Wayumba na mahadhi tu, si mahadhi ya nini, mahadhi ya nini, waendaenda tu. Hii hamna, hii ni bid'a. Au kwenye Allahu Akbar, wengine wanakwenda mpaka kwenye Akbar wanavuta. Ile Akbar navuta hivyo. Nakosea hapo. Kwa hiyo sauti nzuri katika adhana inakubalika, lakini iliyobaki katika kiwango cha matamshi vile vile. Kama kwenye haraka mbili vuta haraka mbili. Kwenye haraka tano si haraka sita vuta haraka sita. Haraka tatu tatu hivyo hivyo. Ndio usawa huo. Na wala sio kusema kwamba eti sunna ni kutoa adhana kama vile unataka kupigana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yaani kwa sababu hiyo ndio sunna. Yaani kwa kama sasa sunna ni kwa vile utafitwa na kwenye jihadi sasa. Kama vile vita. Mtu anatoa adhana atakwenda kwenda kupigana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kwamba heti hiyo ndio sunna. La. Hapana, sio sunna. Sunna ni kutoa adhana. Kwa hiyo ukiitoa kwa sauti nzuri, ukatoa kwa sauti hiyo, muda wa kuwa umeitamka unapotakikana, basi ndio adhana hiyo. Naam shehe. Kama ukwai akaa moja na kuwa hujapata jamaa. La, kuiwahi rakaa ni ukimkuta imam yupo kwenye rukuu. Kwa ukimkuta imamu kwenye rukuu na ukawahi pale, umeipata jamaa. Anakusudia? Kama ukimkuta imamu yuko kwenye tashahudi. Ehe. Kwa hiyo unaambiwa hujapata jamaa. Swala inadirikiwa vipi? Yaani wewe kuipata swala ya jamaa, unaipataje swala ya jamaa? Mtume salamu akasema mkimkuta imamu katika rukuu, naambiwa swala ya jamaa umeidiriki. Swala umeipata kwa kuputa katika rukuu. Kwa hiyo ukimkosa katika hilo famafa, hata kumfaatimu. Ama kawia ya kwamba kuipata jamaa kwa wewe kwa katika tashahu, sijui ameegemea na mambo gani. Aliyesema hivyo sijui ameelekea na jambo gani. Kama imamu yule tashahudi atoa tashahudi, ukafika na wewe maeneo hayo, waambiwa hapa umeikosa jamaa. Sijui ameelekea kwenye jambo gani. Sijui ametegemea jambo gani. Masala hayo hayako hivyo. Jamaa yasema ya swala. Swala ya jamaa, swala ya jamaa. Inadirikiwa kwa wewe kumkuta imamu katika rukuu. Amerukuu imamu, umeipata ile swala ya jamaa, maana yake nyuma ya imamu. Ama kusema umemkuta katika tashahud ukakua kakaa, alafu ukasema hapa nimeikosa jamaa au nimepata jamaa. Wallahu a'lam. Bismillah. Ile sina elimu nayo. Ila ninajua naipata swala ya jamaa kwa kumdiriki imamu kwenye ruku yake. Na Sheikh, mbona kama nyinyi mnaandika kinanili sana hivi Kifaransa leo? Eh? Nini? Nake e zenu zile na sisi kidogo na kuchanga changa hiyo. Nakumushia kuhusu hii kawa kama kutuzia kile kikao cha shinde kunana vijana na shinde kunana vijana kutuwa na mtaka ni Ijumaa baada ya sala ya Asr. Kama ndio hicho ni Ijumaa baada ya sala ya Asr, ndio hapata kuwa mtabara hapata kuwa na dua hapa itakuwa tukimtaka baina ya shinde na vijana ndio kile hapo pale pa pale pale kwa ndio hotel ya kijiji. Hadi jambo la wako la mimi insha Allah kufika pale atakuwa na sasa kwa mshauri. Mbona Ijumaa kuna hapo? Baada la Asr. Baada la Asr. Atakuwa na dawa. Ah. Endelea. Baada hii itaendelea pia. Mwamusi pia itaendelea. Baada hii kwa Ijumaa. Baada hii. Sawa. Sawa.